solfangstimen ind. Sølvstænk i de gyldne lokker, furer på din fine kind. Lad os gråne sammen, du og jeg. Som for